אחרי מותי, by חיים נחמן ביאליק, read in Hebrew for LibriVox.org, by אסף ברטוב. אחרי מותי, מאת חיים נחמן ביאליק, בעברית, עבור האתר LibriVox.org, מקריא, אסף ברטוב. אחרי מותי, לזכר N. אחרי מותי סיפדו ככה לי. היה איש, וראו, איננו עוד. קודם זמנו מת האיש הזה, ושירת חייו באמצע נפסקה. וצר, עוד מזמור אחד היה לו, והנה אבד המזמור לעד, אבד לעד. וצר מאוד, הן כינור היה לו, נפש חיה וממללה, והמשורר מדי דברובו, את כל רזי ליבו הגיד לו, וכל הנימין ידו דובבה, אך רז אחד בקרבו החיד. סחור סחור לו אצבעותיו פיזזו, נימה אחת אילמה נשארה, אילמה נשארה עד היום. וצר מאוד מאוד, כל ימיה זעה נימה זו, דומם זעה, דומם רעדה, אל מזמורה, דודה גואלה, כמהה, צמאה, עגמה, נחשפה, כאשר יאגם לב למזומן לו. ואם התמהמה, בכל יום חיכתה לו, ובנהימה תמירה שבעה לו, והוא התמהמה אף לא בא, אף לא בא. וגדול מאוד מאוד הכאב, היה איש, וראו, איננו עוד. ושירת חייו באמצע נפסקה. עוד שיר מזמור אחד היה לו, והנה אבד המזמור לעד, אבד לעד. סוף השיר. הקלטה זו היא נחלת הכלל. End of poem. This recording is in the public domain.